EO, EO. Je weet de P van de TV, yo. VP tot de RO, E tot de EO. Kabel tot de satelliet, zie de Fabergé-show. Ezel in de melk op mijn diamanten muesli. Krulspelden, maar ik ben je tante Truus niet. Anders is het ruzie. Je dacht dat je ook stang was, maar dat was een illusie. Slordig en onhandelbaar, cake op mijn broek. Zit niet zo te zitten, lik de cake van mijn broek. Je dacht dat ik skeer was, je keek nog eens goed. Je zag de in mijn zweet, in mijn bloed. Want ik heb beet tot de UMA. Brutaal, pak dat ik nu haal. Uit de spleet van de duivel. Gapie ik tas diep in mijn beet tot de uitel. En laat mijn pik hangen als een luifel. Kerk. Noem me maar Superman, want dan ben je superstar. Vroeger was ik Unterman, nu ben ik Uberspan. Nigga, wat zijn die papiertjes in mijn zak? Ik rol die niggas op, maar van Buma haal je pak. Hootjes om te fozen, posters om te pozen. Halen focus, stalen nigga, ozen, wie ze wozen. Willen maar kom illen, man, dus bitches schud die billen dan. Buma is gevallen, dus ik koop er 1000 pillen van. We chillen, chillen, dope, dope. Buma, Buma, oh, oh. Buma in mijn zak, haal ik pillen, pillen, koop, koop, kakker, kakker. Ik hou het op een vlakke, als ik diep gang wil. Tastuk in mijn zakken, ik een flap. Maar dat heb ik al gezegd, nog ik zeg het nog een keer. Want misschien onthoud je slecht, dus haal je bek. Als je boy weer wat hebt, nigga, haal je bek. Want je boy weer wat hebt. Buma in mijn zak, Buma, Buma in mijn zak. Buma in mijn zak, Buma in mijn zak. Buma in mijn zak. Het feit alleen dat het Buma past in je zak. Buma hoe, Buma wat, Buma true dat. Nu is Buma op. Dus was er Buma in mijn zak, nu is er Buma in mijn kop. Heb je ook Buma in je zak, door de stroom. Ik heb Buma in mijn zak, jij neemt Buma in je kont. Buma in mijn sok, moving on up. Van een donnie naar een parkie, van een parkie naar een kop. Buma in mijn zak, Buma, Buma in mijn zak. Buma in mijn zak, Buma in mijn zak. Buma, Buma in mijn zak, Buma in mijn zak. Buma in mijn zak, Buma. Buma in mijn zak, Buma, Buma in mijn zak. Buma in mijn zak, Buma in mijn zak. Buma in mijn zak, Buma, Buma in mijn zak. Buma in mijn zak, Buma in mijn zak. Buma in mijn zak, Buma, Buma in mijn zak. Buma in mijn zak, Buma in mijn zak. Buma in mijn zak, Buma, Buma in mijn zak. Buma in mijn zak, Buma in mijn zak.